Альманах «Путь», номер 102, серпень 2024 року. Підемо разом. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Євангеліє від Івана, 8 розділ, вірші 31 та 32.